कम नू जाना हाथ च फड़ के खाना खाना हाँ तड़के उठ के कम नू जाना हाथ च फड़ के खाना खाना ब्याज ना मैनू चावी कहंदा ब्याज ना मैनू चावी कहंदा पर जद कदे चेता आवे पिंड दा पब च जाके पैग बना के माहौल सजा ली दे हाथ